الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمين بحرمة سيد المرسلين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، استعيذ بالله، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، إلى آخر السورة. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. محترم Müslümanlar, geçen cuma ve yine bir evvelki cuma İstanbul'umuzun fethi münasebetiyle, fethin ne olduğunu veya ne olmadığını, Kur'an'ın bu meseleye nasıl baktığını, Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemin bu meseleye nasıl baktığını, nasıl yaptığını, zamanımızın darlığı içinde, geniş bir zaman içinde demiyorum, çok zor ve dar bir zaman içinde anlatmaya çalıştım. Bugün de yine günümüzün olaylarıyla da bağlantılar kurmak suretiyle bu konuyu tamamlamaya ve kapatmaya çalışalım. Kardeşler, müminler, her zaman ve her vesileyle ifade ettiğimiz gibi, yeryüzünde Allah'ın muhatabı mahlukatın içinde, mevcutların, mahlukların, varlıkların içinde, göklerde ve yerde, kevn-i mekanda Allah-u Teala'nın kendisine muhatap seçtiği tek varlık insandır. İnsan dediğimiz zaman duracağız. Zaten iki haftadır işlemeye çalıştığımız konunun esasını teşkil eden ayet-i ilahiyede insan işin başında geliyor. İza ca'e nasrullahi vel fethu, Allah'ın yardımı ve Allah'ın ikramı olan fetih müyesser olduğu zaman, nasip olduğu zaman, geldiği zaman, ve ra'eyten nase, bak nas insan demek. وَرَأَيْتَنْ نَاسَ حَب۪يبِمْ رَسُولُمْ Güzel Muhammed Mustafa'm, Allahümme salli ala Muhammed, حَب۪يبِمْ رَسُولُمْ. Rabbimiz o kadar güzel hitap ediyor ki bizzat zat-ı Muhammediyete hitap ediyor. وَرَأَيْتَ حَب۪يبِمْ, sen görürsün, ennase insanları ne halde görürsün, yedhulune fi dinillahi, Allah'ın dinine giriyorlar. Dehale yedhulu duhul, Arapça girmek. Allah'ın dinine giriyorlar. Ne şekilde giriyorlar? Efvaca, fevç fevç, yani akın akın. Öyle birer birer, ikişer ikişer değil. Toplumlar halinde, bölük bölük, takım takım, dalga dalga diyelim. Efvaca yani envaca, mevç mevç yani dalgalar halinde, kitleler halinde, topluluklar halinde Allah'ın dinine giren insanları görürsün. Ne zaman? Allah'ın fethi ve Allah'ın yardımı geldiği, olduğu, tecelli ettiği zaman. İşte bu konuyu tabii bir hayli açıklanması lazım. Fetihle, fatihle, fütuhatla ilgili çok konular var. Artık teferruatına girmeden burada insanın ve bir de Allah'ın dininin, fi dinillahi, Allah'ın dini kelimelerinin üzerinde duralım. Çünkü bugün görüyorsunuz toplumda, dünyada, kamuoyunda, siyasette, ticarette, diyanette, her mekanda, beldelerde, ülkelerde, kıtalarda şu anda dünyada en çok konuşulan mesele nedir diye sorulsa Müslümanın vereceği cevap belli olması lazım. Nedir? Allah'ın dini konuşuluyor mu, konuşulmuyor mu? Bak, Allah'ın dini, fi dinillahi, Allah'ın dini. Şu anda en çok konuşulan bu. Her yerde. Bunu nasıl anlamalıyız, nasıl karşılamalıyız? Ne düşünüyor Müslümanlar, ne anlıyor, ne anlatıyor, nasıl karşılıyor, nasıl değerlendiriyorsunuz? Hayli konular var. Kur'an'ın ışığıyla inşallah, bildiğimiz kadar, gücümüzün, gönlümüzün yettiği kadar bu konuların cemaatimizle, cemaatlerimizle, Müslümanlarla konuşulması icap ediyor. Demek ki kardeşler, وَرَأَيْتَ النَّاسَ, insan. Eğer Allah insanı yaratmasaydı, insanlar olmasaydı, insanlar olmasaydı, insan dediğimiz varlık, yeryüzünün en mükemmel, en mükerrem varlığı insan, yeryüzünün kaynağı insan, kaymağı insan, ziyneti insan, yıldızı insan, yaldızı insan, dünyanın tadı insan, tuzu insan, varlığın hikmeti, sebebi, şahı, şanı, işareti, lezzeti insan. İnsanın üstüne varlık yok. Kur'an'ın insana bakışı dehşet. Kur'an'ın insana bakışı çok mükemmel. Kur'an'ın eğitimi yapılmadığı için Kur'an'ın insana nasıl baktığını da insanlarımız bilmiyor. Türkiye'de Kur'an ezberleniyor ama Kur'an eğitimi yapılmıyor. Bakın dikkat edin bu kelimeye. Kur'an'ı ezberlemek, Kur'an eğitimi yapmak demek değildir. Kur'an eğitimi demek, Kur'an'ın ortaya koyduğu insani görüşü, İslami görüşü, ilahi görüşü, hayata, maddeye, eşyaya, kainata Kur'an'ın gözüyle bakmayı öğrenmeye Kur'an eğitimi denir. Kur'an'ın verdiği ruhla, solukla, nefesle hayata bakabiliyor musunuz? İnsan dediğimiz varlığı Kur'an'ın anlattığı gibi anlayabiliyor, kavrayabiliyor, anlatabiliyor musunuz? O bir eğitim ister. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا Aman ya Rabbi! Saatlerce konuşsanız vallahi bitmez buradaki mana. İnsan. İnsan ve Allah'ın dini. Ayette zaten bu iki kelime geçiyor. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ Allah'ın dini. Eğer insan olmasaydı peygamber olmayacaktı. Yeryüzünde insan dediğimiz varlıklar olmasaydı soruyorum size peygamber olur muydu? Peygamber insanlara gelir, hayvanlara gelmez ki. Eğer insan olmasaydı vallahi cennet olmayacaktı. Bak insan ne? İnsan nedir? Yeryüzünün hakiki kaynağı, bir kelime daha söyleyeyim, kaymağı. Bakın bir kaynak var, bir kaymak var. İkisi de insan. Kaynak. Bütün varlıklar insandan kaynaklanıyor. İnsandan zuhur ediyor. İnsanın aklından, ilminden, beyninden tecelli ediyor. İnsan. İnsan olmasaydı yeryüzünde medeniyet olması mümkün değildi. Hayvanlar medeniyet kuramazlar. Hayvanlar devlet kuramazlar. Hayvanlar ticaret yapamazlar. Hayvanlar eşyaya, maddeye şekil veremezler. Bütün mahlukat insanın eline, emrine, gözüne bakıyor. İnsanı kaldırın, yeryüzünde hiçbir değer kalmaz, mana kalmaz, saadet kalmaz, hiçbir lezzet, izzet, şeref kalmaz. İnsan. İnsanın üstünde bir şey yoktur Allah'tan başka. Hiçbir şey insanın üstüne çıkamaz. Hukuk dediğimiz şey insanın üstüne çıkamaz. Din insan içindir, devlet insan içindir, hayat insan içindir, güneş insan içindir, bütün sular, ırmaklar, nehirler, kaynaklar, kaymaklar, zinetler hepsi insan içindir. İnsanı kaldırın kainat biter. Şu insanı görüyor musunuz? Kanunlar insan içindir. Bakın kanunlar. Kanunlar niçin vardır? İnsan için vardır. Hayvanlar için kanun, eşyalar için kanun koysa bile insanla olan bağlantısı için kanun vardır. İnsanın üstünde kanun olmaz. İnsanın üstünde devlet olmaz. İnsanın üstünde hukuk olmaz. İnsanın üstünde hiçbir değer olmaz, hiçbir hüküm olmaz. Hepsi insan içindir. Subhanallah. Allah'tan sonra yeryüzünde en büyük hak insan haklarıdır. Öyle mi değil mi? Müslümanlar size soruyorum. Allah'tan sonra en büyük hak hangi haklardır diye sorulsa ne demeniz lazım? İnsan hakları. Her şey ondan sonra gelir. وَرَاَيْتَ النَّاسَ Peygamberin gözünde insan, Allah'ın gönlün, Allah'ın varlığında, ilminde, hedefinde insan. Her şey insandan sonra şekilleniyor. İnsandan sonra dünyanın bir manası, bir amacı belli oluyor. İnsana göre yeryüzü planlanıyor, değerleniyor. Evet. Peki, insanın da Allah katında değerinin, öneminin ölçüsünü de bu ayet-i kerime açık ifade ediyor. يَدْخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ Allah'ın dinine girmek. Allah'ın dinine girmek. Hocam Allah'ın dini ne demek? Başkasının da dini var mı? Allah'ın dini, falanın dini, filanın dini var. Ama Allah'ın dini başka. Mesela şimdi Hindistan'da, hepiniz duyuyorsunuz, görüyorsunuz, biliyorsunuz. Hindistan'da 700 milyon insan var. Korkunç. Türkiye'den 10 kat fazla. Belki 11 kat fazla. 700 milyon. Bu 700 milyonun pek azı müstesna, geriye kalanları Allah'ın dininde değil. Öyle mi değil mi? Allah'ın dininde değiller. Allah'ın dini. Ama bir başkasının dinindeler. Allah'ın dini değilse ama mutlaka bir başkasının dininin içindeler. Hindistan'da da bir din var. Ne diyorlar? Efendim Budizm, Brahmanizm, Buda vesaire gibi muhtelif temellere, isimlere dayanan bazı inançlar var, dinler var, kutsal dedikleri değerler var. İnsan ister istemez bir inanca, bir düşünceye mutlaka kendisini kaptırmaya meyilli ve mecbur olarak yaratılmıştır. Mutlaka bir şeye inanacaksınız. İnanmadan hayatta yaşamak mümkün değil. İnanmak, şunu şöyle ifade edeyim, inanmak teneffüs gibi mecburidir. Nasıl ki nefes alıp vermeden yaşayamazsınız. Allah-u Teala insanı yaratırken nefes alıp vermeye mahkum yaratmış. Nefes alıp vermeye mecbur yaratmış. O olmasa yaşayamazsınız. Peki nefes almadan, hava almadan bir insanın yaşama şansı ne kadar hocam? Tam 6 dakika. Dünyanın en sağlıklı adamı nefes almadan en fazla, siz söyleyin kaç dakika yaşayabilmiş? 6 dakika. Ve ölmüştür. Onsuz yaşanmaz. Zaten ana rahminden dünyaya gelir gelmez, devamlı anlatıyorum bunları. O çocuğun, ceninin, bebeğin kundaklara sardığımız, doğar doğmaz göbek hortumunu kestiğimiz o yavrunun, bebeğin alabildiğine, olabildiği kadar, avazı çıktığı kadar, sesi çıktığı kadar ağlamasının sebebi nedir? Hepiniz biliyorsunuz. Ağlamasının sebebi nedir? Dünyaya gülerek gelen çocuk olmamıştır. Ağlayarak dünyaya gelmişlerdir. Allah böyle bir kanun koymuştur. Ağlamaya başlayınca insanın ağzıyla burnu açılır. Açılan o ağız yoluyla, burun yoluyla dışarıdan oksijen dediğimiz hava hücum eder. Nereye gider? O çocuğun akciğerlerine gider, oturur, hayatta kalmaya başlar. Yoksa yaşayamazdı. Ana rahminde o çocuğun iç organlarından birisi olan akciğeri o yavruya takan Allah, onun ihtiyacını düşünmüş, takdir etmiş, ayarlamış, dünyaya gelir gelmez o akciğerin içindeki bronşlara, bronşit diyoruz, o bronşlara, o gözeneklere, o deliklere, o odalara dünyadan oksijenin hücum edip gidip oraya girmesi lazım. Yoksa çocuk hayatta kalamazdı. O yavrunun akciğerini yaratan Allah dünyaya gelir gelmez oksijeni de hazırlamış. Kimsenin bunda bir hakkı hududu yok. Allah'la olan bir hadise bu. Tesadüf olamaz, rastgele olamaz. O olmaz. Aynı şekilde dünyaya gelirken dünyada yaşamak isteyen her canlı insanın mutlaka bir şeye inanması lazım. İnanmadan yaşamak mümkün değil, hava almadan mümkün yaşamak mümkün olmadığı gibi inanmadan da yaşamak mümkün değil. Onun için dinsiz yaşamak mümkün değil. Kainatta dinsiz hiç kimseyi bulamazsın. Yeryüzünde inanmamış, dinsiz yaşamış, dinsiz kalmış hiçbir varlık bulamazsın. Allah'ı inkar eden bile Allah'ın olmadığına inanmış olmuyor mu? Soruyorum. Adam Allah yoktur diyor. Bu ne demektir? İmam Gazali bunu açıklıyor. Olmayan şey eğer Allah olmasaydı onu kimse inkar edemezdi. İnkar ettiğine göre demek ki var ki inkar ediyorsun. Allah'ı inkar ederken bile onun varlığını kabul etmiş oluyor dolayısıyla. Olmayan şeyin inkar olmaz ki. Hiç olmayan şeyi zaten yoktur demesin, inkar edemezsin. Var ki inkar ediyorsun. Çok mühim bir olay. Onun için kainatta dinsiz adam olmaz. Mutlaka bir şeye inanacak. Allah'a değilse eşyaya, eşyaya değilse şuna, şuna değilse buna, buna değilse ona, ama mutlaka bir şeye inanacak. İnanmadan yaşamak mümkün değil. Hani önünüze yemek için tabakların içinde yemek geliyor. Bardağın içinde su geliyor. Fincanın içinde kahve geliyor. Ve siz bunları tereddütsüz yiyor ve içiyorsunuz. Önünüze gelen yemeği hemen rahatlıkla başlayıp yiyorsunuz. Çayınızı, suyunuzu içiyorsunuz. Neye dayanarak içiyorsunuz? Yani o çayın zehirsiz olduğuna, mikropsuz olduğuna, temiz olduğuna dair laboratuvardan bir tahlil laboratuvarından bir rapor bekliyor musunuz, beklemiyor musunuz? Hiç kimse su içerken bu sudan şüphe ettiğine etmemek için, tereddüt etmemek için, şüpheye düşmemek için suyu içmeden evvel hele şunun raporunu verin de içeyim diyor musunuz? Yok, ne diyorsunuz? Bu su temizdir, o suyun temiz olduğuna inanıp içiyorsunuz. O yemeğin zehirsiz olduğu hakkında raporunuz yok ama inanıyorsunuz ki bunda zehir yoktur. Bakın yine orada bir iman var mı yok mu soruyorum. İmansız yaşayamaz kimse. Her içecek olduğunuz suyun hakkında rapor, her yiyecek olduğunuz gıda maddesi hakkında rapor almaya, rapor beklemeye başlasaydınız hayatınız devam edebilir miydi, edemez miydi? Edemezdi. Demek ki inanıyorsunuz, içiyorsunuz. İnanıyorsunuz, yiyorsunuz. İnanıyorsunuz, alıyorsunuz. Raporla değil, imanla. Bu çok mühim noktadır. Onun için yeryüzünde imansız, dinsiz adam olmaz. Ama Allah'ın dininde olmayan adamlar olur. Bak, dinde olmayan demiyorum. Mutlaka bir dinin içindedir. Ama Allah'ın dini olduğu gibi başkasının da dini olabilir. Ona da din deniyor. Bu çok mühim ve kritik bir noktadır. Onun için bir kelime üzerine daha durayım. Medeniyet diye bir kelime var. Medeniyet. Arapça bir kelime ama Türkçe'ye girmiş. Medeniyet. Medeni adam. Hani medeni adam. Medeniyet. Bu kelimeleri hepimiz duyduk, biliyoruz. Kültürümüzün içinde bunlar. Medeniyet. Ve bazı insanlara ya ne medeni adam, medeni adam diyoruz. O insanı medhü sena ederken medeni adam. Medeniyet görmüş adam. Medeniyet görmüş adam diyoruz. Medeniyet kelimesi Arapçadır. Hiç merak ettiniz mi hangi kelimeden geliyor? Hangi kelime kökünden geliyor? Arapçada bütün kelimelerin kökü var. Alaş gibidir aynen. Vallahi medeniyet kelimesinin kökündeki kelime, din dediğimiz kelimenin ta kendisidir, din. Bak din, din, din diyoruz. D-i-ne. Latin harfiyle. Arapça dal, ye, nun. Din. Eddinu, din. Din kelimesinden geliyor medeniyet. Yani dine dayalı, inanca dayalı insanların bir araya gelmesi ancak neyle olur? Vallahi dini inançlarıyla olur. Hiçbir şeye inanmayan adam bir araya gelemez. İnsanlardan şüphelenir, yemekten şüphelenir, içmekten şüphelenir, insanlardan şüphelenir. O insan toplumuna ayak uyduramaz, barışamaz, birleşemez, bütünleşemez, anlaşamaz, uzlaşamaz, konuşamaz, güvenemez, inanamaz, kaçar. Demek ki insan topluluklarının tabanında medeniyet, medeniyet kelimesinin kökünde din, din, din kelimesi var. Dinsiz yaşanmaz. Açın lügatlere bakın, medeniyet kelimesinin kökü de-i-ne din, din, din kelimesinden. Dini olmayan adam medeni olamaz. Ne demek? İnsanlarla anlaşamaz, paylaşamaz, koklaşamaz, barışamaz, uzlaşamaz, ortaklık kuramaz. Siz hepiniz iş adamlarısınız. İş adamlarının bir araya gelmesi ne demek? Şirket kurmak demektir, ortaklık. Parasını, servetini bir araya getiriyorlar, ortaklık kuruyorlar. Birbirine inanmayan, birbirine güvenmeyen adamlar parasını bir araya getirip şirket kurabilir mi, kuramaz mı? Soruyorum. Demek şirketin de temeli neymiş? Vallahi iman. Birbirine inanmayanlar şirket kuramaz. Birbirine inanmayanlar bir arada toplum olamaz, medeniyet kuramaz, toplum halinde yaşayamaz. Bakın demek ki hayatın, toplumun, medeniyetin temeli vallahi din. Din, din, din. Dini kaldırın, imanı kaldırın, iki kişinin birbirine yaklaşması mümkün değil. Şüphe başlar, korku başlar, endişe başlar, terör başlar, anarşi başlar ve derken insanlar birbirini kemirmeye, yemeye, öldürmeye başlar. Din. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللّٰهِ Allah'ın dini. Allah'ın dininde olmak tabii ayrı bir olay. Allah'ın dininde olmayanlar mutlaka başka bir dinin içinde olacaklar. İllaki bir dinin içinde olacaklar. Çünkü batıl olan inançlara da din denmiş, hak olan inanca da din denmiştir. Ama onun adına Allah İslam demiş. وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِينَا Bak ben size din olarak İslam'ı seçtim. Demek ki başka şeylere de din demek caiz. Leküm dinüküm. Bakın Peygamberimiz Mekkeli putperestlere, o puta tapan insanlara ne diyor? Siz söyleyin. Leküm dinüküm. Sizin dininiz size. Veliye dini, benim dinim bana. Demek ki onların da inançları din deniyor ki Allah böyle demiş. Bakın kelimeleri çok iyi anlamak lazım. Eğer insanlar bir arada yaşayacaklarsa, bir arada beraber yaşayacaklarsa mutlaka inançları olacak, dinleri olacak, düşünceleri olacak, kanaatleri olacak, fikirleri olacak, farklı farklı olacak. İnsanlar bir fabrikadan çıkan seri numaralı otomobiller gibi aynı yapıda, aynı modelde, aynı kanaatte, aynı inançla olmaz. İnsanlar ayrı düşünecek, ayrı anlayacak. Tabii insan olmanın icabı bu. İnsanları hayvanlardan ayıran yegane özellik ve üstünlük düşünebilmesidir, konuşabilmesidir, inanabilmesidir, inancıdır, düşüncesidir, kanaatidir. Özgürce, rahatça inandığını, düşündüğünü söyleyebilmesidir. Tek fark budur insanla hayvan arasında. İnsanların değişik düşünmesinden korkmayacaksınız. Din-i İslam bunu kabul etmiyor. ve onun inancına tahammül edeceksiniz, saygı duyacaksınız. En azından küfür etmeyeceksiniz, saldırmayacaksınız. Onu hakaret altına almayacaksınız. Mesela şimdi Hindistan'da arkadaşlarımızın bir kısmı gidip geliyor. Hatta şimdi cemaatimizin arasında görüyorum. Yeni Delhi'de, Hindistan'ın baş şehrinde böbrek ameliyatı olup gelen bir pırıl pırıl bir kardeşim var. Saldırmayacaksınız. Onu hakaret altına almayacaksınız. Mesela şimdi Hindistan'da arkadaşlarımızın bir kısmı gidip geliyor. Hatta şimdi cemaatimizin arasında görüyorum. Yeni Delhi'de, Hindistan'ın baş şehrinde böbrek ameliyatı olup gelen bir pırıl pırıl bir kardeşim var aramızda. Oradan böbrek ameliyatı oldu geldi. Orada epeyce kaldı, gezdi, gördü, geldi. Her tarafta Hindistan'da yaşayan insanların inançlarına göre orada en kutsal, en değerli, en önemli, dokunulmaz bir varlık var. O da nedir siz söyleyin? Sığır dediğimiz hayvan. İnekler, sığır, inek, öküz, manda, buzağı, bilumum cinsleriyle beraber. Caddelerin ortasında serbest sığırlar, inekler yatıyor. Silahlı kuvvetler de olsa o inek o yoldan kalkmadan oradan geçemiyor. Kutsal varlıklar. Alınmaz, satılmaz, kesilmez, yenmez. Ne zaman ölürse götürürler, yakarlar, onun külünü Ganj nehrine atarlar. Öyle inanıyorlar, ne yapalım? O da ona inanıyor. Senin vazifen o ineklere kutsal gözle bakan insanlara hakaret etmek değil, onların o yanlışını düzeltip Allah'ın dinine sokabilmek. Mesela burada hakaret yok ki. Hocam sen bu nereden söylüyorsun bunu? Ya bir hoca nereden söyler? Allah'ın kitabından, Resulünün sünnetinden söylemesi lazım. Hoca bir kafasından, havasından, kendi kesesinden, istembesinden söyleyebilir mi? Allah'ın Resulü bile söyleyemez. Allah'ın Habibi bile kendisinden söyleyemez. Nerede yazıyor Kur'an'da? وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى Allah'ın Resulü Muhammed Mustafa kendi kafasından, havasından bir şey söylemez. اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ Onun söyledikleri vahyin ta kendisidir. Bir hoca nasıl işkembeden atar? Kur'an'da yerini görmeden nasıl bir hoca bir şey söyler? Olur mu? Ha şimdi söyleyeyim. Elinizde kalem kağıt varsa da yazın. Bakın ayeti söylüyorum. Yeryüzünde hiçbir insanın inandığı şeye öküz de olsa, sığır da olsa, heykel de olsa, put da olsa, betondan, tahtadan yapılmış haç da olsa, put da olsa onlara sövmeyi vallahi Allah yasaklıyor. Şimdi ayet okuyorum. İnançlara sövülmez, inançlara baskı yapılmaz, inançlar hakaret altına alınmaz. Yanlışsa anlatılır, değiştirilir. İnançlara saldırılmaz, inançlara baskı yapılmaz. Adam ineklere kutsal gözüyle bakıyorsa sen o ineklere hakaret edemezsin. Müslüman o ineklere tapanların taptıkları ineklere, sineklere, böceklere, heykellere küfür ettiği zaman vallahi Müslüman cehennemlik olur. Şimdi ayet okuyorum. Estağfirullah. Okuyacağım ayetin suresini ve ayet numarasını söyleyeyim. Keşke yazabilseydiniz. Keşke not edebilseydiniz. Keşke Kur'an'ın içine girebilseydiniz. Okuyacağım ayet En'am suresi 108 numaralı ayet. En'am En'am suresi ayet numarası 108. Okuyorum. وَلَا تَسُبُّ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'ın dinini bırakıp da başka bir dine girmiş, başka bir inanca bağlanmış, başka bir puta bağlanmış, başka bir heykele, başka bir inege, varlığa, kutsal bir değere, kutsal, kendine göre kutsal saydığı bir şeylere tapan ve tapınan insanlara وَلَا تَسُبُّ sakın sövmeyin, hakaret etmeyin, onları kötülemeyin. Şu Kur'an-ı Kerim'e bakın Allah aşkına. Ayet okuyorum. وَلَا تَسُبُّ سَبَّ يَسُبُّ sövmek demek. Hakaret etmek demek. Hani bir Müslüman kalksa dese ki ya kahrolsun Hinduların tapındığı inekler dese. Hinduların tapındığı inekler kahrolsun. Bunu söyleyen Müslüman vallahi cehenneme gider. Hakaret yok. Şu Kur'an'ın usulünü, uslubunu görüyor musunuz? Niye? Bizim vazifemiz ineklere tapanları Allah'ın dinine tapacak hale getirmeye çalışmak değil mi? Söversen eline ne geçer? O daha çok kendi ineğine tapmaya başlar. Gördünüz mü? Çok dikkat etmek lazım. وَلَا تَسُبُّوا sövmeyin. Bakın tam kelimenin Türkçesi sövmek. Kahrolsun demeyin. Onları aşağılamaya kalkmayın. Niye? Ne olur? Ne olur? Hadi sövdüm. Kahrolsun inekler dedim. Kahrolsun heykeller dedim. Bakın Cenab-ı Hak onu da söylüyor. Hemen ayet okuyorum. فَيَسُبُّ اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ Cahilce, ilimsiz, araştırmasız işin aslını bilmeden onlar da sizin Allah'ınıza saldırırlar diyor. Onlar da bak فَيَسُبُّ اللّٰهَ Onlar da Allah'a söver. Sen de Allah'a sövülmesine ne olmuş olursun siz söyleyin. Sebep olmuş olursun. Gördün mü felaketi? Bu halde insanların inançlarından dolayı hakarete maruz kalması Kur'an'a göre haramdır. Hakaret etmiyor. Ha yanlış mı? Onun aklına, mantığına, beynine, anlayışına, idrakine anlatmaya çalışacaksın. Yanlış olduğunu onun kafasına anlatmanın tedbiri içinde olacaksın. Ona hakaret değil, ona anlatmakla mükellefsin. Subhanallah. Şu Kur'an'a bakıyor musunuz? İnsanları kendi düşüncelerinden, kanaatlerinden, inançlarından dolayı tarihte katliam yapmış, sen benim gibi düşünmüyorsun, inanmıyorsun diye öldürmüş bir tek Müslüman hükümdar bana gösterebilir misiniz? Osmanlı ecdadımızı biliyorsunuz. 640 sene 640 sene 3 büyük kıtada hakimiyetlerini sürdürmüşler mi, sürdürmemişler mi? 640 sene dünya üzerinde 3 kıtada. Asya, Afrika, Avrupa. Osmanlı Devleti 3 kıtada. Bu üç kıtanın üzerinde yaşayanların hepsi aynı şeye mi inanıyordu? Hayır. Tam 17 tane ayrı dinin insanını, 17 ayrı din, Yahudiler, Hristiyanlar, efendim putperestler, çeşit çeşit mezheplere, inançlara ayrılmış binlerce insanı, 17 ayrı dinin adamını, insanlarını, 22 tane ayrı ırkın, ayrı dil konuşan, ayrı ırktan gelen insanları kavga etmeden, çatıştırmadan, boğuşturmadan 640 sene benim ecdadım 3 kıtada yaşamış ve yaşatmış mı, yaşatmamış mı? Bakın tarihimizi, görün tarihimizin ehemmiyetini anlayın. Müthiş bir hadise. 17 çeşit dinin bağlılarını, 17 ayrı dine inanan insanları kavgasız gürültüsüz birinin de burnunu kanatmadan, hiçbirinin dinine ve dini inançlara saldırmadan, tapınağını yıkmadan, mabedini yıkmadan, havrasını yıkmadan, kilisesini yıkmadan 600 sene onları barış içinde yaşattığını bütün dünya yazıyor. Bu İslam'ın zaferidir. İnançlara baskı yapılamaz. Mümkün değil. Hiçbir inanç baskıyla, zorlamayla, dayatmayla değiştirilemez. Belki adamın ellerini bağlarsın, ağzına bant çekersin. Bant, şimdi kolileri bağladığınız bantlar var yapışkanlı. Ağzını bağladı mı gitti. Ağzını bağlarsın, elini bağlarsın, ayağını bağlarsın ama kalbindeki inancını bağlayabilir misin, bağlayamaz mısın? Size soruyorum. Bağlayamazsınız. Bir Müslümanın vazifesi de mümin olarak, Kur'an'a inanmış insanlar olarak ne nasıl düşünüyorsa düşünür adam. Sen öyle düşünmeyeceksin de benim gibi düşüneceksin dedin mi zulüm başlar. Kur'an'dan çıktın, İslam'dan çıktın. Sen tebliğ edeceksin, açıklayacaksın, onun aklına, onun ilmine, onun anlayışına, onun idrakine, kafasının alacağı şekilde. Öyle abuk sabuk şeyler konuşmak da yok. Davranışlarınla, dürüstlüğünle, anlatımınla, söylemlerinle, işlemlerinle, halinle, yolunla, doğruluğunla dinini adama pazarlayacaksın. Senin haline bakıp adam Müslüman olacak. Senin iyiliğine, dürüstlüğüne, adaletine, insanlığına bakacak. Ulan şu adamların dini ne acaba deyip eşhedü çekip iman edecek. Hep böyle olmuş tarihte. Hazreti İbrahim Aleyhisselam aklıma geldi. Allah'ın çok sevdiği peygamberlerden birisi de kim biliyorsunuz? İbrahim Aleyhisselam. Nerede yazıyor? Hepimizin namaz kılarken, namazdan selam verip çıkmadan evvel en son okuduğumuz iki tane salavat-ı şerife yok mu? Allahümme salli ala Muhammed ve ala Ali Muhammed. Devam et. Kema salleyte ala İbrahim. Bak önce Muhammed sonra İbrahim. Ne kadar seviyor bunları. Kendi huzuruna gelen müminlere namazdan çıkmadan evvel şöyle bir Muhammed'ime ve İbrahim'e bir uğrayın bakayım. Uğrayın bunlara diyor. Seviyor çünkü. Ama niçin seviyor? Bakın arz edeyim. İbrahim Aleyhisselam kendi yaşadığı ülkede bir gün o ülkenin en ileri gelen, zengin, sözü geçen, ileri gelen adamlarından birisine bir iyilik yapmış. Müthiş bir iyilik. Hayati bir iyilik. Onun puta tapmasına bakmamış, onun inancına, onun kanaatine bakmadan ona bir iyilik yapmış. Adam da çok zengin, çok ünlü, şöhretli bir adam, demiş ki ey İbrahim, ben senin gibi inanmıyorum ama sen bana bir iyilik yaptın, lütfen ne istersen yapacağım, ben bu iyiliğinin altında kalmak istemiyorum. Dile benden ne dilersen ey İbrahim. Bütün kitaplarda var bu anlattığım. İşte herkes İbrahim gibi olsa var ya, vallahi ateş bizi yakmaz, yakamaz. Ateş İbrahim Aleyhisselam'ı yakamadı. Kur'an-ı Kerim açık söylüyor. İbrahim Aleyhisselam demiş ki ben senden kendi namıma, kendi keyfime, dünyalık, eşyalık, nazarlık, falanlık, filanlık bir şey istemiyorum. Canım en çok neyi seviyorsan onu söyle demiş adam. Ha öyle mi? Ben dünyada en çok Allah'ımı seviyorum. İstiyorum ki herkes o Allah'a inansın, istiyorum yani, zorlamıyorum, cebir yapmıyorum, hakaret etmiyorum. İstiyorum ki benim gibi herkes inansın ve Allah'ın huzurunda şöyle bir secdeye kapansın. Bundan başka bir şey istemiyorum. Bunu yaparsan benim yaptığım iyiliğin karşılığını vermiş olursun. Bunun dışında kainatı versen benim için muteber değildir. O zengin putperest adam demiş ki, ya bundan kolay ne var? Parası yok, ücreti yok, külfeti yok. Nasıl secde edilir demiş, bana anlat. Elini kulağına kaldıracaksın demiş, Allahu Ekber diyeceksin. Direkt secdeye gideceksin. Üç defa Sübhane Rabbiyel A'la deyip ayağa kalkacaksın. İşte bu kadar. 3 saniye, 5 saniye neyse. Aa çok kolaymış demiş adam ya. Hemen Allahu Ekber demiş, secdeye kapanırken demiş ki İbrahim Aleyhisselam, ey benim büyük Rabbim, ey benim Allah'ım, işte ben vazifemi yaptım, iyiliğimi, insanlığımı, dürüstlüğümü yaptım, bu kulunu senin önünde secdeye kadar getirdim, bunun kalbine ben giremem, sen de bunun kalbine sen imanı ve İslam'ı sok demiş. Ben buraya kadar getiririm. Ondan ötesine karışamazsın zaten. Seni, bu müthiş adamı senin önünde secde edecek noktaya kadar getirdim ya Rabbi. Onun kalbine imanı sokacak sensin. Bunu, buna imanı nasip et deyince secdeden kalkarken insan eşhedü en la ilahe illallah halilur rahman Resulullah mümin olarak kalkıyor. Rabbimiz diyor ki, ey İbrahim sen buraya kadar getirdikten sonra bana yakışır mı ki ben onu kafir olarak secdeden kaldırayım? Ben de ona imanı nasip ettim. Hepimiz böyle olsak, insanlara halimizle, yolumuzla, tavrımızla, tarzımızla, imkanlarımızla yaklaşabilsek, yumuşak, tatlı, girişimci, anlatımcı, katılımcı, barışçı, barıştırıcı olarak yaklaşsak, bu insanları Allah'ın evine, Allah'ın yoluna, kapısına, kıyısına kadar getirsek Allah hepsini şer alacak. Ama bizde bu yok. Kızgınlığımız var, dargınlığımız var, kinimiz var, nefretimiz var, lanetimiz var, cahilliğimiz var, eksikliğimiz var, noksanlığımız var. Kızıyoruz, küsüyoruz, saldırıyoruz, ağzımıza geleni söylüyoruz. Vallahi doğru değil. وَلَا تَسُبُّ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَيَسُبُّ اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلِمٍ. Şu ayetin güzelliğine bak. Onlar da sizin Allah'ınıza küfretmeye kalkar, ben de sizi affetmem diyor Cenab-ı Hak. Aman böyle bir yola girmeyin. Aman baskı yoluna, şiddet yoluna, vahşet yoluna girmeyin. Bir gün Hazreti Ali'yül Murtaza radıyallahu teala an Efendimiz, vallahi Hazreti Ali Efendimiz'dir, seyyidimizdir, sultanımızdır, bağrımızın, gönlümüzün, beynimizin şuurudur Hazreti Ali. Hazreti Ali'yi sevmek imandandır, Kur'an'dandır, İslam'dandır, öyle mi değil mi? Birileri Hazreti Ali'yi bizim elimizden almaya kalkıyor. Fesübhanallah. Bir gün savaşlardan birinde, savaş malum, karşısındaki çok korkunç, tanınmış, azılı, ızbandut gibi dediğimiz zorlu bir pehlivanı, zorlu bir İslam karşıtı, İslam'ın karşısında yer alan bir adamı savaş münasebetiyle Allah'ın da yardımıyla yere yıkmış, sırt üstü yere yatırmış Hazreti Ali. Allah'ın Resulü ona ne diyor? Esedullahil galib. Ne demek? Allah'ın yenilmez aslanı. Esed Arapça aslan demek. Allah'ın yenilmez aslanı. Esedullahil galib. Ne kadar güzel. Yıkmış pehlivanı yere, tamam bitti. Sağ elinde kılıcı, sol ayağıyla da göğsünün üstüne bütün ağırlığıyla Hazreti Ali basmış. Bastı. Biraz sonra öldürecek. O öldürmese o onu öldürecek tabii. Savaş bu. Tam o esnada o yere yıkılan zorlu pehlivan, dehşetli adam, gayrimüslim bir adam, müşrik bir adam, Hazreti Ali'yi şöyle biraz üzerine doğru eğilirken aşağıdan avurdunda ağzında biriktirdiği o kocaman tükürüğü öyle bir alttan yukarıya Ali'nin suratına savurmuş ki Ali'nin suratı tükürük altında kalmış. Bu da bütün kitaplarda var. Bunun üzerine tereddütsüz Hazreti Ali ayağını göğsünden kaldırmış o gayrimüslim pehlivanın kılıcı çekmiş. Demiş ki hemşerim şu andan itibaren serbestsin. Adamın aklı durmuş. Demiş ki ya ne yapıyorsun sen? Beni hayatta bir kere yıkan olmadı, sen yıktın. Tam öldürecekken eline bu fırsat, bu kudret, bu dehşet, bu Allah'ın geçmişken niye beni bıraktın, derdin ne ya, ne oldu sana ey Ali? Demiş ki vallahi seni Allah adına yaptığım bir savaştan dolayı Allah adına öldürecektim. Sen aşağıdan suratıma tükürünce nefsim kabardı, araya nefsim girdi. Belki seni öldürürsem nefsim için öldürmüş olurum, cehenneme giderim. Korktum seni serbest bıraktım dedi. Biz araya nefsimizi sokuyoruz. Hırsımızı sokuyoruz. Allah yolunda nefis olmayacak, hırs olmayacak, kin olmayacak. Allah yolundaki mücadelede şahsiyet olmayacak, menfaat olmayacak, nefis olmayacak, keyfimiz olmayacak. Allah için olacak. Hadise budur. Adam dedi ki ya ey Ali, sana bu inancı, bu muazzam imanı aşılayan nedir dedi. İslam dedi. Nasıl Müslüman olunur dedi. O da buyurun hep beraber okuyalım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü dedi. Vallahi Müslüman oldu. Görüyor musunuz Allah'ın yardımı kimin elinde? Kimin yanında? Biz nefsimize, keyfimize, kinimize, kibirimize, şahsiyetimize göre hareket ediyoruz. Allah'a göre değil. Buradan yarayı alıyoruz, buradan zokayı yutuyoruz. Buradan sıkıntıya düşüyoruz. İbrahim gibi olsak ateş kim, düşman kim, silah kim? Vallahi bizi yıkamaz. Mümkün değil, yıkamazlar. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا Allah'ın dinini anlatın, akılla, ilimle, fikirle, düşünceyle, zorlamasız, hakaretsiz, zulümsüz, eziyetsiz anlatın. يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا Akın akın Allah'ın dinine girenleri göreceksiniz. Ayet söylüyor, ben söylemiyorum. Ayet-i ilahiye söylüyor. Müminler, geliyorum son noktaya, ezan okunmaktadır, bekletmeyeceğim. Gerçi siz beni bekletiyorsunuz. Yine bir saat kala geldim, tam 20 dakika bekledim sizi. Ama sitemizin yapısı, sitemizin akışı, sitemizin, atölyelerimizin, patronlarımızın, işçilerimizin, çıraklarımızın, mimarlarımızın, mühendislerimizin yapısı uzatmaya müsait değil. Atölye bekliyor, makineyi kapatmış gelmiş, devam etmesi lazım. Buranın yapısı böyle, fazla da ileriye gidemiyoruz. Yoksa başka camide olaydı ben sizi yarım saat bekletirdim. Çünkü ben sizi bekledim. Ama keseceğim, şunu anlatmak istiyorum. Allah-u Teala yeryüzünün en muazzam, en mükemmel, en münevver, en müzeyyen yani süslü, ziyneti, nimeti en bol topraklarını bize nasip etmiş mi etmemiş mi? Etmiş. Napolyon denen bir general var. Duydunuz mu? Fransız general. Napolyon. Napolyon Bonaparte. Tarihi bir adam. Dünyada ün yapmış, şan bırakmış korkunç bir general Napolyon. Uzatmayayım. Ona soruyorlar, diyorlar ki ey Fransız general, şanlı general, dünyada senin maksadın neydi? Bakın, bu da var tarihlerde. Diyor ki dünyada maksadım şuydu, dünyayı tek bir devlet yapıp o devletin de baş şehir olarak İstanbul'u ele geçirmek idi benim maksadım diyor. Dünyayı tek devlet, İstanbul da o devletin baş şehri. Böyle bir şehirde yaşadığınız farkında mısınız? Bu şehrin düşmanları çok. Allah bizim milletimizi, Türk milletini, ya işte Türk milletindensin kardeşim, inkarı mümkün değil. Ne yani? Söylesen de söylemesen de ırkın belli, kökün belli, geldiğin belli, anam babam belli. Bir insan ben Türklükten çıkıp Arap olacağım dese olabilir mi soruyorum. Sesini çıkmıyor. Olamazsınız. Irk Allah'ın kanunudur. Değiştiremesin. Günah da değil, kötü de değil. O Türk olur, o Kürt olur, o İngiliz olur, bunun ayıbı yok, bu Allah'ın kanunudur. Bir İngiliz ben Türk olacağım dese 100.000 sene dolamaz. Irklar Allah'ın takdiridir, din insanın tercihidir. Ama istesen dininden çıkar gavur olabilirsin, serbest. Ama Türklükten çıkayım da Fransız olayım, olamazsın. Ha, bizim de milletimizi Allah getirmiş, üç kıtanın ortasına, Asya, Afrika ve Avrupa kıtasının ortasına, Anadolu'ya bizi Allah yerleştirmiş mi, yerleştirmemiş mi? Aa, işte şimdi dikkat edeceksin. Dünyada böyle ülke yok, böyle bölge yok, böyle memleket vallahi yok. Bak yeminle söylüyorum. Üç kıtanın ortasında bu kadar mükemmel, dört iklim, yedi iklim, yazı, kışı, baharı, sonbaharı pırıl pırıl, toprağı zengin, tarihi zengin, akarsuları çok, üç tarafı denizle kaplı, başka bir ülke gösterin, alnınızdan öpeceğim. Yok. Bu ülkede yaşamak zorundayız. Bu ülkede hepimiz ama, bütün ırklar, bütün dilleri ayrı, ırkları ayrı, ne kadar insan varsa, mezhebi, inancı, dini inancı, kılığı, kıyafeti farklı, bütün insanların, bu vatandaş dediğimiz memleketimizin insanlarının bir arada yaşamaya soruyorum, mecbur muyuz değil miyiz? Vallahi bir yere gidemeyiz. Efendim batı tarafından kaçalım da Yunanistan'a gidelim desen, Yunanistan sizi alır mı almaz mı? Almaz. Çünkü düşmanımızdır. Bulgaristan almaz, düşmanımızdır. Bakın gelin kuzeye, Rusya var, Ermenistan var hudutlarımızın hemen arkasında. Rusya ve Ermenistan. İkisi de düşmanımız mı değil mi? Vallahi düşmanımız. Gelin güneye, Irak'la düşman edilmişiz, İran'la düşman ediliyoruz. Suriye ile düşman edilmişiz. Orası Suriye resmen bizden Hatay'ı şu anda istiyor mu istemiyor mu? Her tarafımız düşman mı değil mi? Nereye kaçarsınız ya? Daha o zaman neyin kavgasını yapıyorsunuz? Beraber yaşamak zorundayız. Sakallı sakalsız, çarşaflı çarşafsız, külahlı külahsız, Kürdü Türkü, Alevisi Sünni, beraber yaşamaya mahkumuz. Birbirimize düşersek etrafımızı çeviren düşmanlar vallahi pastayı anında bölüşür, hiç kimseye vatan kalmaz. Bak bunu samimi söylüyorum. Yapmayın Müslümanlar. Bizi idare edenlere sesleniyorum, kavga etmeyin. Vallahi kavga etmeyin. Barıştırıcı gazetecilere sesleniyorum. Barıştırıcı olun, karıştırıcı olmayın. Uyarıcı olun, ayırıcı olmayın. Kurucu olun, kırıcı olmayın. Allah'tan korkun ey medya. Milleti bölmeyin, parçalamayın. Milletin inancına, dinine, kılığına, kıyafetine bahane ederek memleketi parçalamaya götürmeyin. Bu ülkede yaşamak zorundayız. Bu ülkede beraber olmak zorundayız. Düşmanlara karşı beraber savaşmak zorundayız. Yarın Yunanistan savaş açtığı zaman batıdan, Suriye'de güneyden savaş açtığı zaman bu efendim Refah Partili, bu DYP'li, bu ANAP'lı, bu DSP'li diye ayrım yapar mı yapmaz mı soruyorum. Vallahi yapmaz. Hepimizi öldürmeye geliyorlar. devletimizi kırmaya geliyorlar. Parti ayrımı yapmayacaklar. Bu Nurcu, bu Süleymancı demeyecekler. Bunda Müslümanlık alameti var, öldür diyecekler. Cemaat kavgası yapmayın. Parti kavgası yapmayın. Düşmanlarımız her taraftan vallahi ve billahi sardı. Vatansız kalırsanız kahrolursunuz. İşte Filistin bakın ne hale geldi. Bundan 5 sene evvel dünyanın cennet köşelerinden birisi olan Bosna Hersek ne oldu görüyorsunuz? 100 binlerce insan topraklara gömüldü, içeriden parçalandı, boğuştu. 150 bin kadının ırzına geçildi. Türkiye'nin de bu hale gelmesini istiyorlar. Lütfen fırsat vermeyelim. Ey bizi yönetenler, yazanlar, çizenler, politikacılar, lütfen bu hale gelmeyin, getirmeyin. Yazık, bizim insanlarımız pırıl pırıl dünyanın en zengin toprağında insanlarız.